پر سپیرو خاورو تندی در تا اقداما زم جلالا رم لوگی در تا اقداما زم جلالا رم لوگی در تا اقداما پر سپیرو خاورو تندی در تا اقداما زم جلالا بلستا کرم تور کانے دزلانی بلستا کرم تور کانے دزلانی ستا پرا حمزڑا رمائی در تا ایداما ستا پرا حمزڑا رمائی در تا ایداما پرس پیرو خارو تندر پرسپیرو خاورو تندی در تا اقداما زم جلالا رم لوگی در تا اقداما زم جلالا رم لوگی در تا اقداما لعرونو عذابونو پنارا کلی لعرونو سوی ساندی اسمی لئی در تا اقداما سوی ساندی اسمی لئی در تا اقداما پرس پیرو خارو تندی در تا اقداما زم جلالا رم لوگی در تا اقداما زم جلالا نړیلا پچھانو بے پروا سر پسش دوئے ہر گڑے در تا اقداما پسش دوئے ہر گڑے در تا اقداما پرس پیرو خارو تندی در تا اقداما زم جلالا خدایا زم حب دیر گناہگار یم لویا خدایا زم حب دیر گناہگار یم عاجز بند زڑ گئے در تا اقداما عاجز بند زڑ گئے در تا اقداما پرس پیرو